أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شبغم السلسلة سلسلة التصليات. تصليات تصليت بلش مراد جنا دای او شراب دای دا زکه دای چې کله دین دعوت ورکړي مخالفینو له طرف نه هغه ته تکلیفونه رسوي داغه او شراب دای پکې او تصریف خپل کور کې په دوه قسمه ده. یو دا تصریف پیغمبر ته او بله تصریف مؤمنانو ته. تصریف رسول پاک علیه السلام والسلام ته سوره الراعد آیت نمبر 38 ولقد ارسلنا رسلا فتحقيق را مليك لدي رسلان من قبل كاروان دستانا رسلان كي تنوين ده فرد التفصيل ده او كده فرد التفصيل ده دوار قولونا ده مفضلين وهذا را بشتره باجوي تنوين ده فرد التعظيم او ده تفصيل ده دلی گری دی منگا پیغمبران عظیم الشان لوی لوی جلیل القدر پیغمبران لکا موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے نو تنوین د تفسیر لپاره او بعضی وایي تنوین لپاره د تفسیر دی. پیغمبران بلاډ ولقد ارسلنا رسلا فتحقيق را مونږه لیکلي دي پیغمبران من قبل کاروان دستانا وجعلنا لهم ازواجا او مونږه ګرځولي دي د دوی دپاره بیبیانې وذریه او اولاد لکه دا اشکال در باندې چې کوي نو پریشانه کېږم دا اشکال په تاریخو انبیا هم شوی دی ځکه دلواقع دا خبره به را روانه ده بیدل قوت او د رسالت او د بشریت په منځ کښې منافات دی چې دی پیغمبر دی نو ښځې ولیده او چې دی پیغمبر دی نو بچي ولیدي دا پخوانی دا زوړ اعتراض دی نو د دې نه مه متاثره کېږو خفګان مه کوه وما کان لرسول او نه فارقي دپاره د هېڅ یو پیغمبر ان یاتی بآیت دا چې دی راتلو کې په یو معجزې باندې الا بإذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې د آیت نه مراد معجزه ده اړوانې مې ته نه آیت په قرآن مجید کې په مختلفو معانیو باندې راځي یوه معنا پکې موجوده وه وما كان لرسول وما كان مقدورا لرسول او نشته ده په قدرت د پیغمبر کې انیاتیه دی آیتین داشته ده رسول کې په یوې معجزې باندې الا ذکر اسم الله مگر په حکم د الله تعالی باندې معجزات پیغمبر په اختیار کې دي اللہ جل جلالہ ہوا تھا کما معجزہ ورکی نا غدا معجزہ یہ لکل اجل کتاب اندفارا تحریبی نیتی کتاب کتاب کی کتاب اے وقت مکتوب یو وقت لکھ رشل مقرر وقت دا په دې اشکالات وو الله تعالی پیغمبر ته تسلی ورکړي په دې اعتراضات باندې پریشان کیږم به کته پیغمبر کوم څه زمونږ مطلوبه معجزه پېښ کړه زمونږ چې کومه فرمایشي معجزه ده چې دا معجزه مونږ ته پېښ کړه پېښ کړه کته پیغمبر نو پیغمبر خو به پیغمبر و حقیقتا معجزه به د هغه په وس کې نه وه نو چې کوم به د دا مطالبه وکړه به پریشانه شو یو خدای یم خو حق او سټ پیغمبر او دی وایي چې دا کار وکړه ده نو کوهی صفا اتره جوړ کړه او دکه چا چې په دې مکه کې چینی روان کړه نو دا خو زما کار دی پریشان به شي او به حق پیغمبر نو الله تعالی هغې جواب ورکړه چې معجزه دا د پیغمبر په وس او په اختیار کې نه وي پیغمبر پیغمبری ولیکن دا کرونه رو خدای خدای کوي هل كنت الا بشر الرسول دا یو روان دیو جواب کې بل اعتراض یې ځکه ته خدای پیغمبری او صحیح پیغمبری حق او صحیح پیغمبری په موږ باندې ازار راکړه موږ دې تبارک موږ دې تبارک ناکه دا غي جواب ورکړه پیغمبر ته پریشان کیږه ما جواب بدل دی لكل أجل كتاب فهل يجني في دفارة يو وقت مقرر دارة جزي دفارة عذاب مشتر عذاب تحلا جل جلالو فيلا كيلي أو تكلا قيتا برا فرشن راضي بكي دينيتي دي خوضا خرج يمحو الله محو خير لا ترى ما حصل را جشاء تخو خيتي ويثبتو او برقرار تيدي تدع البل اشكال فنقص بانه ده دخلات في غنبر ده فدا حكم كلا يو شاكي بياني كلا بل شاكي بياني كلا وي كابيتا مشكو او كلا وي كتب مقصد مشكو ده سنجا في غنبر ده ففي غنبر سوي فرشانة تي جماعة ده غير جواب داده يمحو الله ما يشاء ويثبتو د خدای په خاطر چې کوم حکم مخوکای او د خدای په خاطر چې کوم حکم برقرار شي چې کوم حکم ډیلیټ کای او کوم سیو کای مزه د خدای په خاطر چې کوم ختمه یو کوم برقرار شي دا د خدای په خاطر تاسو پر ایمان دې اعتراض څه کوم ځای کې تاسو پاتې يمحو الله محبقي الله تعالى ما هرهكم درا جشاكو تقوى خيشي ويثبتو او برقرار فيدي اغيل را وعنده او تنزل الله تعالى باندري ام الكتاب حق كتاب اختيارات صلى الله تعالى لك دغه هغه کوم اعتراضات او دغه اعتراضات او جوابونه په کتاب الله کې راځي پیغمبر زموږ نه دار سورة الشعراء آیت نمبر 3 نل سما پارا بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم فاطي شردا فاطي شردا جهل فاطي شردا جهل جهالت ختم منك او سين في شردا سريعة الآثار تا تفسير خلقها تاويل ده ونی معنی دی بعد مفسرین و حضرات بیان کړی او می کی اشاره ده مزیت الانذار کا نظر قرآن مجید ده آیتون صفت ده قانصات الجهل سریعة الآثار مزیت الانذار تلک آیات الکتاب المبین بدی صفات بان متصف تو خدای کتاب ہے اس میں جہالت ختمی بے جہالت کی ذات ہے او اثر انتہائی چیز ہے پورا دنیا متاثر ہے کئی او تو قرآن مجید انذار کے لیے جو قرآن مجید ترغیب کے لیے لاغ انتہائی واضح ہے قانصات الجہل سریعة الآثار مضیۃ الانذار تلك آيات الكتاب المبين اور تصدیق تسلی ده نبی کریم علیہ السلام کہ داسې زبردست کتاب چې د جهالت کې ظاهر کړه او داسې عظیم الشان کتاب چې سریعة الآثار دی او داسې زبردست آیتونه چې مضیۃ الانذار دی بیا هم خلکو هغه نه تسلیمه بدائی مانی با بوجھ راتے کبھا نہ راتے نور پسی نبی علیہ السلام سب سے لگا لعلک باقع نفسک شاید جتا حلا کون کے خلقان لرا ولی اللہ یکونو مؤمنین فسبب دے باندے چدین کی بی مومنان اللہ یکونو لی اللہ یکونو مؤمنین باقعون لپاره علت لعلك باقع لعلك خالق دی وجه نه باق په هلاکت کې دی چې دا خلک ایمان نه راړي نه به راړي ایمان دا د دوی خپل ذاتي کلتور دی دا ستا د دعوت کلتور نه دی بعض خلق هغه ازلي بدبختي د هغوی د هېچا په خبره باندې راه راست نه راځي او ورپسې هغه ازلي بدبختي ده د دوی په قسمت کې هدایت شته ده نه که هر قسمه موجوده وویني دوی ایمان راوړو ته تیار نه وي اِنَّكَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ تَوْرَاةً وَإِنْجِيلًا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ آيات امرات ذلك استفعال آيات بمعنى التفعيل عند ربي آية كفة يوكفلا فظلت اعناقهم فاسقب غزي سجنا سجي لها اغيظ فارا خاضعين صابي ولكن ذاك جبري ايماني او جبري ايمان الله تعالى فالصابر قبول نه ان نشا ننزل عليهم ان نشا ايمانهم جبرا ننزل عليهم من السماء آية جبري ایمان کو ماں کا مقبول نہ دے او کما دے کہ جبری ایمان بخاضا کفر دا نبس آسمان نبی اکرا فدائی باندے را اول زم دے دے مشاہدو کی بس جبران بدائی ایمان تا دیا جا او پر جبری ایمان باندے سر سرسل تا اجر اور سواب نکلی او ته جبری ایمان نروان دروان دی اختیاری ایمان تا دی تیار نی ولی دا دی حضری بدبختی ہے بس پیغمبر کا پورا حالات سب کرا دیا کہ پکم اخر کو بات ایک مہر سے جذبالیت لگے گئے او دا اللہ جل جلالہ دا علم مطابق اگر ایمان سر اطلو ہوا لنے بس باغی بانے حسرت اور سوک پر ضرورت نہیں کرے بس اگر کوئی تا کاری کوئی تا زمان کی مداری دا حق بیان دے دی ایمان دعوت دے تسلی مومنان کا سورہ آل عمران آیت نمبر 121 ولقد نصركم الله ببدر او فتاكيد سرا اقداد کرده اللہ تراستاو اے مومنانو ببدر فموقع بدر کی وانتم اذلتم اوصاف لدوئی اذلہ کے مدد ذلیل ذلیل پا دو مانا جاندا دی یو پا مانا تا خطیر او دسپت پانے او دن پا مانا تا خلیل پانے ندی زکی پمانا دس خلیل بانے وانتم اذلتم وانتم خلیلون تفلو وانتم اذلتم وانتم خلیلون عددا وعددا دا عدد پہ اعتبار کروں او دا تیارے پہ اعتبار کروں دا اسلحی پہ اعتبار کروں تعداد کم دو کفار کو نسبت پانی او اسلحہ کم ہوا دو کفار کو نسبت پانی زکا تو بدر پر جنگ کی دو کفار تعداد دا قریباً ضرور اور تو مسلمان تعداد 313 دو کفار تقریباً یو قدرے بانی کی وجہ یو قدریو او د اسلحه په اعتبار سره هغه خو پوره ډېر شو توري ورسره دي اسونه ورسره وو غټي ورسره وو لیندۍ ورسره وي برابر او د مسلمانانو سره دغه 313 کسان چې د دې سره زیات نه زیات شپږ غړي وو او اتو سر کری دی اکثر کسان اغا پیدن زیاد نزیاد او یا کفان مکر داد دی کی آرے نظر کے وقت و انتم اذلتن و انتم قلیلون عددا و عددا اللہ جل جلالہ نے تفسیر میں تو نے اندر سمانا کرے گا قلیلون عددا و عددا استاد محترم حضرت قائد صاحب دامت برکاتوں فرمائے یہ پیرا یہ مولا را کے کھلارے نے لگا دار پیرا تے کہ دایو تے کہ بھی غلط تے نہ کنا کاٹ کو یہ کا ڈبل ہی کہو انتم قلیلون عددا و عددا یہ ما دے ایک وقت دا غلط نہ دے دایو عدد تے بل غدد تے عدد تعداد تے ویلے شہود اسلحے تے ویلے یہ جے کی پوری کو بس ہر کوئی دماغ پر چلا رہے ہیں تب ماں کو تو کی کو موقع بات کر دوں گا ناول دا خپل پکای روح او روح بیا مخ په اثبات پکای نو دا راشي وانتم اذلتم او تاسو لدوي فتقوا الله فسيريك الله تعالى لعلكم تشكرون دي دفارا چې شکر وبا سيتاو ان تقول للمؤمنين فوقت زيتا پیغمبر علیہ السلام مؤمنانو ته ان تقول ظرف مطابق کده نصرکم سره الله تعالی سره کوم ذات کوم وخت کړو ولقد نصركم الله ببدر فتقول للمؤمنين فدک وقت سره خدای امداد کړو جو اپوا پرکوا چې د کفار د امداد لپاره نور کفار لا ورسېدل درې طرح کسان دغې د امداد لپاره راغلل مسلمانان هغه موجوده کسان اصل جو په درې باندې کم او کفار جو په درې باندې کېواو او چې ورپسې دا پراپګنډه وشوه اپوا پرکوا وې درې زره کسان دغې د امداد لپاره نور راغلل نو د دې لازمي او نفسیاتي نتیجه هغه وه مسلمانان به بالکل بالکل داسې شو بے حوصلے کی ہو نو اللہ تعالی طرف نا دت کا تصویر آ رہا کدو کفار دے امداد دے پر دری زر کتان نال سب دے امداد دے پر دری زر فرشتے دے امداد سے مسلمانان تے کوئی فکر کیوں اذ تقول للمؤمنین فاوقی جتاوی مؤمنان کا تسلائی پتور بانی الَّذِينَ يَكْفِيكُمْ آيَاتُ رَبِّكُمْ تَسْتَغْفِرُ دَارَ أَيُّ مِثْلَكُمْ تَسْتَغْفِرُ كِتَابُ رَبِّكُمْ رَسَاتُ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ فَدْرِيُوا سَرُوا كَثَانُ بَانِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ ذَفَرِسُونَ مُنْزَلِينَ كِرَاكُ ذُولِ بَشِيرٍ دَمُشْرِكِينَ دَفَارَ تَسْتَ مَدِينَ إِنْدَادِ رَبِّي أَوْ سَاتُ إِنْدَادِ دَفَارَ لَاسْمَانَ دَفَرِسِي رَبِّي نَبَسَ دَلَدِيرَ دَكَنَ سِوَايِ اگر بات بات یو پر اکسان کاتی ہے تو دکا کولو کو فارد پر اکسان یو چیز بین کاتی ہے بلا ولینا ان تصبرو کچر تساسو ثابت قدم شوئی و تصفو او تاسو زان پچکا تفو زلائنا و یعطوکم او دلال ساسو تا من خورهم آسا قمفدی وقتی يمددكم ربكم من بعداته كتابه ربطاته بخمسة آلات ففنزو صرفانه من الملائكة تفرسونا مصورين كنشان داربين نتاج ورسطي لكسا فرس يو بلا خاطر جانده اسوان او بلا افاق ورسوان ويت كفار دو خمزات فرس كن زدر كسان ناري راروان دبا تعالی تعالی طرف نه تاسو ته ویل وی کداغه چې امداد ته پر 15 زره کسان ناره نو تاسو د امداد ته پر 15 زره پر کې د اسمان نه راځي او باقی د دالی په خپل علامات چې جنل کې صدا پر کې وي د صبر هم راته ځکه چې ثابت قدمي ده استقلال او دا کمانا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کرے گا او ای کل صبر فی القرآن فہیت استقامہ قرآن مجید کی سے صبر راضی نو دا پمانا دا استقامت او دا استقلال راضی کہتا ہوں کہ تذبذر پیدا ہے جو او تو کو سنس کوئی او کلت کوئی او تو کو تقوی اختیار کا تقوا نه مراد تقوا م کړي وتتقوا او تاسو خو یری دی الله تعالی او یا د تقوا نه مراد مخصوصه تقوا ده وتتقوا الجبنا او تاسو ځان پټ کې تبول دی راي اجتناب کو تبول دی راي تاسو د جرات نه کار وره او بل ویاتوکم من فورهم هاذا او د کوم کفار او مطابق چې پروپاګاندا ده او افواد چې دی روان دي او د پښتو ته دی ایران نبی اپ کی یوم دی تکم رب کو کم دخم سے آلا پن من الملائکہ سب دے ان دا پارا با بین زرا پر کی لے یہ اسو کی ضمیر مشرکین پر اگے وياتوكم او ديرال الكاسطا من فورهم هذا من ساعتهم هذه هم قريبا من فورهم هذا تو امام سیوطی کے بارے میں مانا کر رہا ہے من وقتهم هذا هم قریب وقت لفظی مانا کہا يمددكم ربكم امدادو كتاسو ربكاسو بخمسة آلات فبنزو ضربان من الملائكة دفرستونا مصومنين تنشان داربي مصومنين اي معلنين بقيام الممتازة فأغيب خاص لبعض فأغيب خاص لبعض في جنبه کہ دا انسانان دی دا کدا مخلوق دی مخلوق اس منصاب کو تربانی پرکیرے والی اندازہ میں لے گی کدا فرشتی فرشتی دی دا انسانان دی ورپسی اللہ کنا دغه سره حکمت بیان دغه امداد حکمت بیان چې تاسو سره مې وعده ده چې امداد به درځي نو دا څه دپاره دا ستاسو د اطمینانې سرګې دپاره ورته د الله جل جلاله اصلي امداد څه دی نو هغه په فرشتو فرشتو باندې موجود نه دی بغیر د فرشتو د لیږلو نه الله جل جلاله مؤمنانو ته کامیابي ورکولی شي خدا کے ظاہری اسباب و مطابق سازو بالجیوش وما جعله الله او نده گردولے دیمتا سر اللہ تعالی الا بشرا لکم مگر یو زیر سازو دفارا او بل ولتطمئن قلوبكم او دے دفارا کی مطمئن فکر لکتاو بھی فدیبانے ومن نصر او نده اتی امداد الا من عند الله مگر جانب اللہ تعالی نا اصل مومن او اصل معاون هغه ذات تبارک تعالی فرشتې نه ومن نصر او ند امداد حقیقتا الا من عند الله مگر جانب اللہ تعالی نا العزیز سے غالب سے الحکیم او قاون دے حکمت سے غالب سے جب بغیر تو فرشتوں نے امداد کھولی او قاون دے حکمت سے جب اسباب کو کی خیال کرتی تو فرشتوں کو شکل کی رہی ہے دا مسلمانانو کا تفصیل کرا او دا انزادو تم را پیشی او کدا غلیفا برا ان تصبرو و تتقو کدا تو صبر کی اختیار کرو استقلال کو اختیار کرو دل بانے کلک کرو او و تتقو او تاسو تقوی اختیار کرو نبس اللہ تعالیٰ قانون اندر کرے وَإِن تَذْكِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا كَتَابُ قَدِينَ بَعْدِ اِسْتِقْرَامَةِ اِخْتِيَارِ او تاسو بخدائن او یری دل او دو کفار و دو تعلقاتو نموزان بچتو نو لا يضرکم قیدهم شیئا دا اغیر من تدی او تداریبی بیا تاسو تا نقصان میکی در رسولے تو نقصان دا کرے نقصان اغد تقوار دا تقوار نکرے او نقصان اغد استقامت تے استقامت تا لکین نکرے نو دا اللہ تعالیٰ امدار نہ رہتے اللہ میں اقبال مرحوم ام فرمائی کنا خزائے قدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو وہ سر سکتے ہیں گردوں سے سکار اندر سکار آگے گردوں اسمان کر رہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو کنن تو بدر فضا جو لگا آغشان کی تقوی کی تیار کا آغشان کی ایمان کی تیار کا او آغشان کی پیغمبر کی تیبا کی تیار کا او آغشان کی استقامت خلقین کی تیار کا نصر یا گوہ اتر سکتے ہیں گردوں کے قطار اندر قطار رکھیں اس کو ہم قطار پر قطار بانے فرشتے سارے امداد پر رہا ہے وہ فضا اگر نصر ہے تو بیدی آئے گا فضا دا فحاشے او دا قریان ہے او فضا اگر دا جس کو حجور دا او دا دین دا بعض دا او وارس کی امداد سے رجل دا او وکر دا عمر پشان کی کیلئے نو دا سی چاہتے کیلئے جنگ مرادا خدا نو دا تو تنکوا یا پتہ آیت میں کہ بتائے تعارف میں لکھا ہے سورہ انفال ہوئے سورہ انفال نو نمبر آیا اذ تستغیثون ربکم فاوقی کتاب امداد گفت درب پلنا فاستجاب لکم پس اجابت قصاصو انی ممدکم سزمداد تمکم ساسو بے الف من الملائکت حضور کسان باندی دفرستونا مردبین پے در پے بزر تک زر کے حضور انفال کی او آل تک ابتداء درے ذرا یا تین ذرا تو تا سورہ فرق ہے یار او کیا ورطا تین ورطا خبر اجنب سلطا کم قاس کیا وما جعل اللہ بکل اللہ بشرا ولقصمت النبی بی قلوبکم ومن نصر اللہ من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم سورہ خبر اجنب سلطا انی ممیدکم بی الفن من الملائکت مردفین ارداب کا تو سنسل سے ویسے کیوں بل سکتے رجیب آغا کس تو ویسے کہ اول کس پسی دوین کم کس نات اول تراکب کوئی او دوین تا رجیب کو تو ویسے نمراد کنا تسنسل دے کہ تسنسل سرا زر پرشتی اگا بدر بھی نو دا زر پرشتی راگا لی کبری زر راگا لی کسنسل زر راگا لی سورہ بھی نو تو دیر جواب لائے شیو نصر بالفعل ہے اور یو نصر معلق ہے مشروب دا سور انفال کسی دے نو دا نصر بالفعل ہے دا باقی در اخری بھی دا ذر فرشتی انی ممید کم بے الزل من الملائکہ کی موجودی کی شرط مرکو سمی سے دا غیر معلق ہے غیر مشروب ہے ذر فرشتی غرار ہے او دا دی صورت کی آل عمران کے کم ذکر شوے رہے نو دا نصر معلق تھے ہاں دا نصر مشروط تھے دکورت ابن جابر مطالب کی کم افوا پورا شئی ہوا شاگرہ روان تھے دا مشرکین مکہ دا امداد دفارا نو اول دا افوا پورا شوا شدریو ذرو کسان سر را روان لے او بیا دا اقوا پر اسوا چې د پنځو زرو کسان سره روان دي نو دا کنا تری معلق دی دا څه څنګه نه و یاتوکم من فورهم هذا کراوره کی ده نو کدا غي دې امداد ته پر دغه کسان راغل چې دا چا مطابق اقوا ده نو بیا زما په طرف نه امداد ده نو دا نصر معلق دی او سورې انفال واره هغه نصر بالفعل بهر حال موقع په موقع باندې په مختلفو صورتونو کې مضمون د تصلی اغلب ذکر کیږي. بل سلسلة سلسلة رد الشبهات آخرنا سلسلة لك السلاسل سلاسل سبعو السلاسل سبعو آخرنا سلسلة كذلك الإمام ولي الله سيدنا رحمه الله عليه في السلاة علم الجدل مريش علم المخاصمة الفوز الكبير في بدأت بينه قرآن مجيد أغب مخاصمة في دسرة باطلة وسرة خصوصا دسرة أربعة صالة وسرة كمشركين دي يهود دي أو نصارى دي أو منافقين لدي سرا مخاصمة بالدليل كي إصالة أو دباكي سرة سرا مخاصمة كي تبعا أو دا قدو طريقي باني يو دا كتغير عقيدة باطلة ذكر كي او وضاحت کی د شناعت او د تباحت ساتری جدا نه کار کی دا قباحت او شناعت دا غی وضاحت او په متریکا هغه دا ده چې شبهات کفار او مشرکین او وغیرہ ذکر کی او وسره د هغې جواب ذکر کړي په دلایلو باندې د هغې رد کړي په دلایلو باندې نو په دغه عنوانی صورت کې الرد هغه ضمنا شي اجمالا شي قباحت او شناعت اثارتا ذکر شي او په دې دویم صورت کې ذکر د شبهې وشي او بیا د هغې رد وشي په دلایلو باندې دلومبنی قسم دفار نصار سورة النحل آیت نمبر 33 لا سيتي ستاتي نمبر ايه سوري وإذا رأى الذين أشركوا فاوكي تويني آكتان شيكي كاري لدي بويني شركاء أو شركان فلنقالوا دي بوالي ربنا هؤلاء شركاؤنا ايرق زمنغا سادي آشركان زمنغا الذين آشركان كنا ندعو من دونك كمن با فللت لرا من دونك ما سواك سانا نو دای عقیده باطله شرک هغه ذکر کړی. نو چې دای دا خبر وکړي چې دا څنګه هغه شریکان دي چې موږ تاسو شریکان ګڼو، نو هغه شرکا بوله جواب ورکړي. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ فَاسْتَيْبَا مُتَوَجِّهِ دُوِتَ خَبْرًا أَلْقَوْا فِي زَمِيرِ مَطْبُوعَ ده شركاء وترابيره أو إليهم في داهم زمير مجدورة ده دي مشركين وترابيره فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمْ اِفَرَدْتُوا إِلَيْهِمْ دَيْبَ مُتَوَجِّهِ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمْ فَاسْتَيْبَا مُتَوَجِّهِ إِلَيْهِمْ بِمُشْرِكِينُ فَأَلْقَوْا لَا خَبَرَ من جواب نذكر آلهة بدلت جواب إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ بِشَكَ تَعْفُوا ضَرُوغ جَنِيَيْهِ نذيب بياتلو دای خدا او کټ دا څنګه شوراګار دي زمونږه آلی هدي او هغه آلی هدي چې تر دې دی نو تاسو په خپل ځان سره دا وره چې نه تاسو هغه سره تر کې نه بس مونږ دی یاري ته جانا ته دې چې جنا سم دی وا ال او ال الله او دیبا فیش الله تعالی تا یوم اذن پدارت کې السلام پر السلام مسالمت درا السلام نمراد السلام للعذاب حوالا والي عذاب شبت تم عذاب تاوالكي من بدياري وظل عنهم او رب جددوينا ما كانوا يفترون آش ديب اختراقوا له أقبل من قلت نزلي أغطول أرسل سرداغي دور بخاطرش لا اكيد باكرا ذكر كوا ما صنعت غير ذكر كوا او دليل بنيات بني دهني تردي له هناك نور زي اللي بيشتغل دي زي اللي بيشتغل او ده فين تريكي ده فارغ مثال چه ده دهی کما بیبنیاد شبهی داغی ذکر کی بیاداغی جواب کے دلیل ذکر کی سورہ انعام آیت نمبر 100 وجعلوا لله شركاء او ذي قرون دي دل تعالى فارا شريكان الجن يعني جنان الجن ذا بدل كده شركاء مضاف اليه نده وانا شركاء الجن بقول شركاء ام نتصرف او الجن ام نتصرف ملحبی اعتبار سر دکا مانا کتنی دا فیزای کنجوری دی دا اللہ ترا دا پارا شریکان دا جناتونا دکا دا مرکبی اضافی والا مانا ہے فیزای کنجوری دی دا اللہ ترا دا پارا دا صدا جلی جنات دای والای صدار کریم دا بدلیت والا مانا ہے نو دای هغه عقیده باطله شوه. جنات د الله تعالی د پاره شریکان ګرځولي. ورپسې دلیل دا عقیده او دا نظریه غلطه ده. ولې؟ ځکه جنات د الله جل جلاله مخلوق دی او مخلوق د خالق شریک او صحیح نه دي. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات لغيرهم. وخلقهم دا دليل دي. دا دي دا اتدي باطلي درس دفارة. خالق تا خالق برابر كيلي شي. مخلوق تا مخلوق برابر كيلي شي. خو مخلوق تا خالق برابر نشي كيلي. وجعلوا لله شركاء الجنات يجرزون دي دلالة لا دفارة شريكان يعني جنات وقلتهم أو ما الدادر في داخلي دي اللا تلا دي جنات لرا نو الله خالق دي جنات دي أو جنات مخلوقات دي نزياء مخلوق دي خالق دي سنگا دي دي ندا بیان د عقیدې باطلې شو سره درس او رد مدلل انداز ځکه دا دلیل عقلي دی. د خالق او د مخلوق په منځ کې فرق دی. خالق د مخلوق مساوي نشي کېدلی. مخلوق د خالق مساوي نشي کېدلی. یو مخلوق د بل مخلوق مساوي کېدی شي او چې تعدد د خالقینو فرض کړئ چې شته خو نه تعدد د خالقینو خو نشته خو چې تعدد د خالقینو فرض کړي نو خالق به د خالق مساوي وګرځي خو تعدد د خالقینو خو دی نه مني ولكن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم نو تعدد د خالقینو شته دی نو بیا چې ناس په کوم بنیاد باندې د الله تعالی مساوي شو دغه شریک وګرځېدل درس سلاسل سبعه ورپسې بل اهم بحث وقت الحلول د قسمونو بحث کله ناکله قرآن مجید کې ذکر کېږي قسمونه او مقصود د قسم هغه تاکید ته خبرې یا خبره مضبوطه شي نو بیا اشکال دا راځي چې د الله تعالی خبره خو اسم مضبوطه ده اسم رښتیا ده وما اصدق من الله قیلا فبأي حديث بعده يؤمنون قرآن مجید هغه انتهایي صادق کلام دی د هغې نه بعد د دوی په کوم یو کلام باندې مسلمان دي طبیعت کسان ته ضرورت دی نو د قرآن مجید قسمونه چې دي نو دا بنا دي په اسلوب د عربیت باندې ځکه قرآن مجید خدای را نازل کړی دی په عربی ژبه کې د عرب د عربو د عرف مطابق د عربو د اسلوب مطابق نه عرب د خبرې د تاکید دپاره قسم خوري نو دک عربی عرف کو بنیاد باندې الله تعالی په قرآن مجید کې قسمونه راغلي دي. په ضرورت په بنیاد باندې نه. دا عربی اسلوب په بنیاد باندې، دا عربی عرف په بنیاد باندې. مثال په طور باندې فارابی کې د جمع صیغه هغه د تعظیم دپاره استعمالېږي، د جمع صیغه د څه دپاره استعمالېږي؟ د تعظیم دپاره استعمالېږي. په نورو ژبو کښې هم داسې کېږي، په پښتو کښې هم دغه قانون جمع تعظیمي هغه پکې شته په پښتو کښې. مثال په طور باندې سړی ملګري ته خبره کوي نا یو شانتې انداز، او استاد ته خبره کوي بل شانتې انداز. چې ملګری وایي تا را ته داسې ویلي، تا سره کړی، تا را ته دا خبره کړې وه، دا شانتې. او چې استاد تاسو را ته داسې چې را کړی وو، تاسو را ته داسې ویلي، تاسو را ته ویي چې داسې وته تاسو استعمالې نو داسې زره کې استادان شل کسان استاد یو تل جمع تعظیمي استعمالې. قرآن مجید کښې هم الله جل جلاله ځان دپاره جمع تعظیمي استعمالې. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. دا اونجي کښې نو خدایان شل دي، هغې په جمع باندې دا قرآن مجید را لېږلی دی، په جمع باندې هغې فاظ شو معذلله. نو بس دا عربي کلام دی، د عربي اسلوب او د عربي عرف مطابق دا نازل دی، او د عربو کلام هغه مشتمل دی په قسم باندې د تعقیب تعقیب په موقع باندې. چې په کوم ځای کې تعقیب د خبرې مقصود وي هلته کښې قسم راځي. او بیا قسم چې دی نو هغه په څلور قسمه باندې دی، او دا ضروري بحث دی. قسم په څلور قسمه دی. یو ده چې په کوم شی باندې قسم خوري چې مقتنبهي ورته ویلی شي، نو په هغه مقتنبهي باندې ستا اعتقاد د علم غیب وي، او د هغه مطالق ستا اعتقاد د تصرف وي، او دارکې د اختیار کلي چې دی متصرف فی الامور دی، او دی مختار کل دی، او دی عالم الغیب دی. دا قسمه قسم خاص دی د ذات تباری تعالی سره. او که غیر الله د عالم الغیب وګڼو، هغه د متصرف فی الامور وګڼو، او هغه د مختار کل وګڼو، او په هغه د قسم وخوړو، نو دا بیا په شرک کښې را ځي او په کفر کښې را ځي، دا ناجایز. دا قسم قسم دا د الله جل جلاله د ذات سره خاص دی. دی وجنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کو فرمایا فمن کان حاجتا فلیحلف باللہ او لیصمت. سو قسم کے اول کو قسم تو ضرورت نہیں کرے، قسم دی پڑھن پکار او کدے چا ارادے کی قسم پوری نہ یاد ہے اللہ تے جلو فزاد قسم پوری او یاد خاموش پات قسم دی نو. او خبر ہے کی پاکی دی من کان حالفا فلا يحلف الا بالله. هذا فکر دې من کان حالفا فلا يحلف الا بالله. د چا چې د قسم اراده وي قسم خوري نو د خدای د ذات نه دې علاوه په بل کس شی قسم نه خوري. فکر دې روایت ته مسلم دی صفحه کیاری جلد دو. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ دیو سلی نے نواوڑی دل اگر قسم کو نداسی بھی لا والکعبہ بھی نداسی ندا زمانے پس کعبی بانی کرتے ہیں لا والکعبہ بھی چاہتا رہے خبر اکورا جاتا چاہتا رہے خبر اکورا والکعبہ بھی زما دې په کعبې باندې کتل. نو عبد الله بن عمر رضی الله عنه په دغه موقع باندې تشریف فرماو. نو هغه ته وویل لا تخلقوا بغير الله. دا الله جل جلاله د ذات نه علاوه په بل څه شی باندې تر قسم ګنجایشي کړې. لا تخلقوا بغير الله. او دا وایي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر ما كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أوريدني إرشاد فرمايا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك دراوي شك أو لشك تفارا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك جاکہ کہ اللہ تعالی نے ما سوا بغیر باندې قسم کو پڑھو نہ تو کفر کو یا تو شرک کو نہ تو اللہ جل جلالہ وہ ذات سے علاوہ پر بچے باندھی قسم پڑھو وہ تذکر ذری کو بنیاد باندھ کہ غیر اللہ کا عالم الغیب ہے او غیر اللہ کا تمام تصریف الامور او مختار کل کار نہ پدی اعتبار باندھی ذات قسم کے غیر اللہ دا کفر دے او شرک دے دا روایت کرنی بھی کسی رکھا روایت کرنی بھی مستدرہ کے حاسم کے مسئلے ابن حبان کے مسئلے لکہ عام طور کی مشہورہ دا فضیر اللہ بانی قسم نہ جائے سے دا غیر دست مسئلے دا قسم سے مراد ہر قسم سے نہ مراد ذکر گنجائش کرے لوگ کی سونہ ذکر کرو دا قسم قسم دا دخلہ جزاد کر رکھا او که په غیر الله باندې کفر ته شو نو دا بیا شرک کوي او دا بیا کفر دی. دویم قسم د قسم چې مقتن به یې ذکر کړی شي د استشهاد په طور باندې او د دلیل په طور باندې داغه مطابق دا اعتقاد د قائد نی چې دی عالم الغیب دی او دی متصرف الامور دی او دی مختار کل دی دا اعتقاد دی مدد قائد په طور باندې ذکر کوي نو دا خپله څه دعوی څه خبرې هغه ثابتول غواړي نو د قائد او د استشهاد په طور باندې هغه مستنبني ذکر کوي نو دا قسمه قسم په غیر الله باندې دا جایز دی. داغیر پر مثال حضرت قیسی تو فارسائی یو شیر اغاز ذکر کرو شاعر وائی وی قسم بر لبن میگونی تو و ظلفی شبگونی تو کہ تو محبوب دل رو بائی پل محبوب دل بائی قسم بر لبن میگونی تو و ظلفی شمبوری تو کہ تو محبوب و ذر روبائی نو دا آغا یو دعوی دا او دا آغا دعوی دا دلیل کو طور بانے دا استشاق کو طور بانے دا قسم کرے دا محبوب کو شن تو بانے دا محبوب کو ذر کو بانے قسم پڑ دے قسم برلق اس محبوری تو سا قصرو شن تو میری قسم و ذر کی شمبوری تو او سا قصرو ذر کو میری قسم فغیر اللہ قسم سے کنے چاہتے خدا قائم مشرک نہ بولے زکا تتا تو محبوب سری چندی اہو تا عالم الغیب نہ کرے او اہو تا متصرف الامور نہ کرے او اہو تا مختار کل نہ کرے او تا محبوب طور ذلف دا تا عالم الغیب نہ کرے او دا تا متصرف الامور او مختار کل نہ کرے دین تمہارا خبر او قسم کے پڑھ رہے دا قسم شیخ مری دا د دې استشهاد په تور باندې کیږي کړی استشهاد په تور باندې کوي ورته وایي چې محبوب د ذکر وایي وایي تا دا سری ټول دې دلیل دې خبره ته تر محبوبي او تا دا سورې ذل په دلیل دې خبره دې چې تا کې محبوبیت کړي دا هغه محبوبیت ده چې اثبات ته محبوبیت دا د غیر دعوت وا او دا هغه د دې لپاره کو دلایل پیښ کړل یو د محبوب سری ټونډي او بل د محبوب سورې ذل کې صحیح وکړه نبی سره هغه مشرک نشه هر وسره جنن دام یاد ساتي په قرآن مجید کې تزام طور کم خلو ذکر کیږي قسمونه ذکر کیږي دا د استشهاد ته خبرې دي یو دا وایي اصل کې قرآن مجید هغه تاسو ټول غواړي نو په مختلفو امورو باندې قسم ذکر کوي هغه ځای ځای سره انشان دا راځي یو ځای نږدې هم په دې بحث کې اجرا کوي درېم قسم کله کله قسم ذکر کېږي په کلام یا عربي کې په مقام په دعای خیر کې چاته اصلا دعا اول مقصود دي نو هغه د قسم په طور باندې ذکر کوي لکه سورة الحجر آیت نمبر 72 سورة الحجر آیت نمبر 72 لعمرکا خامتا قسم ملی کومر صاحبانی انہم بیشکا داخل کری لذی سکر دیم خامتا قبیو لیس پلتی یا مہون سرگردان دی لعمرکا نام ابتدائیت تاکی دیا او عمرکا مضاف لیلہی مقتدا خبر محضوب ہے لعمرك قسم نحوی اعتبار سره به عبارت راځي لعمرك قسم ستا په عمر کې دی قسم دی پاره به کې دوه دغه ذکر کیږي دو عمر د پاره یو عمر په زمینه ده یم باندې او بل عمر په عام مواقعو کې په زمین د عین باندې ذکر کیږي او د قسم په موقع باندې په فتحې د عین باندې ذکر کیږي دا یې خپله وجه ده ذکا په عام استعمال کې لفظ عمر اکثر استعمالي او قسم کې لذات کثیر استعمال کړي عربی زیات کر استعمال کړي نو کثرت استعمال خاص قضا ده څنګه د خفت کې فتحه عرفتی کړي او لفظ د عمر کې دی نو هغه کثیر الاستعمال دی بلکې ته موقع په موقع باندې استعمالي نو هر څه کې په زمین باندې نو څه کبه هڅه کېږي او قسم او کثرت کثرت سره استعمالي کثیر الاستعمال دی نو هغه تقاضا ده خفت دی او خفت په فتحې کې دی نو د قسم په موقع باندې څنګه فتحې سره استعمالي مدام مقتدارا او خبر معذوب تے لعمرکا قسمی سال پا عمر دے سما قسمی انہم لذی سکرتهم یعمرون بے شک دا خلق پخفل گمراہی کی او پخفل دے ہوشے کی سرگردان ہے دیکھ دیر ہوشی نا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم عمر باندې الله تعالی قسم خوړلې ده. د دا مقام مقام د دعا دی. په مقام د دعا کې په غیر الله باندې قسم خوړل هغه جایز دی، ځکه که غیر الله کې دی نو هغه عالم الغیب نشي ګڼلی په داسې موقع کې، او متصرف في الامور او مختار كل اغاني في جنبه، بلكي اغيطا دوا كل مصدوم بي نفده ذاكيت نبي كريم عليه الصلاة والسلام عمر تدوالا لعمرك نقيت بيمانا كلا خدر لعمر بركتك، لعمرك خدر لعمر بركتك دمان. او حقیقت دا دی د نبی کریم علیه الصلاة والسلام په عمر کې الله جل جلاله خیر او برکت ختمولی و، او د هغې دلیل دا دی چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام د نبوت په 23 کاله کې څومره کار کړی دی، دومره نور خلک په 23 کاله کې او په 23,000 کاله کې دومره کار نشي کولی. د نبوت دور هغه 23 کاله دی، په 23 کاله کې چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام نه الله جل جلاله کوم کار اغوستی دی، هغه کار نور خلک په 23,000 کاله کې بلکې په 23,000 کاله کې نشي کولی. د حاجت مسدس پای کې مو ویلي که نه، و بجلی ککڑ تھا یا سوتی ہاری عرب کی زمین جس نے تاری گلاری، بالکل ارن فرن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خبر اب پڑے گا. پدا کے موقع کی قسم بھی غیر اللہ اگر جائز دے پا مقام دعا، او دارنگی پا مقام دا خیرو کی قسم بغیر اللہ جائز دے، ذکر پائے کہ اندر کے اعتقاد میں اعتقاد علم دا غیر اللہ، علم غیر دا غیر اللہ، او اعتقاد تصرف دا غیر اللہ، او اعتقاد اختیاری کلی دا غیر اللہ اگر بکنی نا جائز. داغی دپارا دا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ شعر خود شعر اروان بھی دا مقدمہ پر ذہن کے ساتھ ہی تاریخ کی دے ندا قسم لکھا تاریخ سے سبھی لکھ قسم لکھ ان فعلت کذا فانت کذا، دیکھنا حسانی کی حصول شاہ سے وغیرہ دا سکھر ہے دیتا قسم مکوئی کنو آئیو ان تحلت دار فانت تاریخن ان فعلت کذا فانت کذا، مطالیک دا قسم لے او دا حساس کی ابن ثابت رضنہو پشیر کی لکھ تالیخ سے ناغوی وی سکلت بنیتی سکلت بنیتی ارلم تروها تسیر النقع من طرفی کدائی، سکلت بنیتی ارلم تروها تثير النقع من طرفي كلاهي، ويزدي فقبل نور باني بور جماعة جماعة أذور كده ذات أخرى براحة بزاد أخرى ملكي، إن لم تروها كتك كتبت أصالت أولي دل دغا أجنا لمسلمان لصحابه تثير النقع من طرفي كلاهي جاقيت درد غبار الزيت أو دكتان طرفنا مكيت داخل نيسي خام خاطا دفاتح پر حیثیت پانی با مکی مکرمی تا در داخلی ہوئی. او کچر تا مسلمانان فاتحانہ انداز کی در کتا خرد طرف نا مکی مکرمی تا راکوز نشو او دفاتح پر ایدام اکوا نغستا نظمہ دلو دی قضای ملکی او دلی بور شما زین تمرا لکھا برا نظر تاریخ تے او تاریخ هغه په حکم د قسم کړي او دکه قسم دا چې څنګه د خیرو په موقع کړي ځان ته خیری کړي لور ته خیری کړي نو دا ضرور قسمونه دي. په درېو مواضعو کې قسم بغیر الله جایز دی او په یو ځای کې قسم بغیر الله ناجایز دی، حرام دی، بلکہ شرک سے او کفر دی. یا تو قرآن مجید کا تبولا اگر کمی کبیری نبی میں اگر استشفار کا کبیری نبی لکہ سورہ النجم ابتدائی آیتنا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم قسم لي قصور باني إذا هوا فاوكي تفريوتي ما ظل صاحبكم نغي فتاشوه منظر الساقو وما غوا أو نيسر كشكرده وما ينطقو أو نغي خبركي عن الهوا تقوائشنا إن هو لغم الفوزد إلا وحي مغر وحيدا يوحى شكول شددا. نواو قسم یری ور نجمی قسم میری قسطوری بانی اذا ہوا کرت پیوزی کرت اختتر آشی ہوا یا فی فمانا تساقط یا سکتور آشی او حبیه یا ہوا آفا مانا تقوائش باندر آشی. افا کلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم لا تهوى انفسكم اي لا تحبه انفسكم تستاذ طلب النمان تستاذ دخوائشنا خلاف قول ما استكبرتم تستاذ بانكاره هذه هي هوا فما نادر خوائش باندرائي او هوا ينبي ضربا یسبو فمانا تو سکوت باندھ رہا ہے خطر آفتو باندھ فمانا تو نزول باندھ رہا ہے. والنجم اذا ہوا اے اذا نظر ہر کرے تجھے را کچھ چی را خط چی پریو جی والنجم قسم میری قصوری باندھی اذا ہوا فا وقت چدے پریو جی نو قصوری باندھی قسم را ہے غیر اللہ بانی کا سمرا ہے نتیجہ کی دا قسم سے استشاد کو طور بان رہے استشاد کو تشے بانی مقصود دے دا تو دلیل کو طور ذکر کہیں نہ دلیل سے صدف آ رہا نہ یو دعوت ہے آپ دعوت ہے ما ظل صاحبکم وما غوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعوت رسالت او ته دعوت نبوت او ته جبرئیل ته راتلو په باب کې خطا نه لري، بلکې دې خبره ده جبرئیل ورته خبره ده. جبرئیل د اسمان نه کته نزول کوي، خبر را کېږي لکه سورۃ النساء کې د اسمان د فرق نه شروع کې په کته باندې دي نزول ته ورته کېږي. په یو جسم سفر نه په کته باندې راتل ناممکن او ممتنی هونی دي، چې د جبرئیل د فرق نه کته راتل دا ممتنی وګرځي. ځان ته مراله خبره څرنګه چې د ستوري سفر نه په کته باندې راتل ممکن دي، نو د کشان چې د جبرئیل د اسمان نه کته ځمکې ته د پیغمبر څخه راتل ممکن دي. مرفتی دیکھو گئی ما ظل صاحبکم ند پتا شوے ملگرے ساسو چی پیغمبر علیہ السلام دے وما غوا او نیسر کشی کرے گا وما یحتیبو او دے خبر نکی عن الہوا تو وجد قوائشنا دے جی خبرہ کئی نو دے قوائش کو مقتضا بننے کئی بلکہ دے خدای وہی کو بنیاد بانے خبرہ کئی این هو ند ملکوز دا الا وحی مگر وحی دا یوحا چی ولی کولی چی دتا یوحا الیهی چی ولی کولی چی دتا او دا وحی بتا سوک راگی علمه تعلیم ورکرده تی پیغمبر علیہ السلام تا شدید القوا ملک شدید القوا یو فرشتی چی اغا سخت طاقتون والده چی جبریل علمه سالیم ورکرده دی پیغمبر علیہ السلام تا شدید القوا اغا فرشتی سخت طاقتون والده زو مدرسی چی حسین ده فستوا او برابر شوا زو مدرسی مرا شرط مشترک ده و مختلف و مانگان بازی نراضی په معنا د طاقت باندې زو قوت نه دا په طاقت کې د ماقبل لپاره شدید القوا لپاره او مرلا دا راضی په معنا د کرامت باندې زو مرلت زو قامت ډیر دم قامت والا ده ډیره دنګه ده او مرد راتی پا مانا دا حسن وانی زو مردتن زو حسنن حسن وارد پا فرشتو کی حسید فرشتا دا خوری او خستا فرشتا دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راتو نو په اوږه باندې هلته کفر کول څرګند نه قدرت او د هغې نه بعد بیا نبی کریم علیہ السلام ته رانږدې فتوا ای فقام مستویا نه قدرت او یا د استواء دی ځکه حاصله معنا او لازمه معنا مراد ده نه قدرت نمانا سرگن لاسمان نراکت ہے کہ تو سو پوری دا آسمان کو حدود ہو کیوں نبی علیہ السلام سمخ کرے گئے تو جسنگا دا آسمان نراکت ہے چو نفض و حرا سرگن فستوا فظہر لہو کارش نبی علیہ السلام وهو او دغا جبریل جیو کل اپو کل آلا تیو پا سناری کسطی باندی بلکل دا آسمان سرگن لگے گئے ثم مدنا جارا نجیشا فتدلا راضوان شو ثم دمو جرد ساکی دپار دا دانا جا اول را نجیشا بیاضوان شو نا تدلا ثم مدنا راضوان شو او بیارا نجیشا فكان قاب قوسين فسيح كالجدا قاب قوسين سلك مقدار تقول الدوبان او ادنى جابي قريب لدينا رانجي كيدا نبي كريم عليه الصلاة والسلام تا توتل فاتلة تفاتشوا دبو كمانون برابر يا دينا ام كمان نزيد لكي قسم قد استثار تفارش سيد جبريل عليه الصلاة والسلام نزول دا آسمان نازمك تا في غنبر سغا دا ممكن لك لكن سر لكي تدستور نزول دا برنا فتاة باني ممكن لك دا مثال په تور باندې یو ځل تور خپل خپل ځای نه کړم ان شاء الله دا په طریقې سره دا تاسو ته منه هرڅو اې چې مارن ټولې کې چې کوم کوم څه ټولې کې دا تاسو ته منه راغلي د استشهاد په تور باندې سورې النجم ابتدایي آیت سورې القیامه ابتدایي آیت لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه سوره الواقعه ايات نمبر 75 سوره المدثر ايات نمبر 32 سوره النازعات اودارن کی سوره التكبير ولا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عطس والصبح اذا تنفس دارم سوره انشقاق سوره بروج سوره الطارق سوره الفجر او سوره البلد سورہ الشمس کی سورہ اللیل کی سورہ الضحیٰ کی اور سورہ التین اور سورہ عادیات دا تم کتمون کی راغلی دی ندا دے استشاد کو سبھی دینے عام طور تحقیقی خبرہ اب دعوت التطهرات ابن كثير رحمه الله بعض نور مفسرين وحضرات ذكر كريم کہ فکم کم زائے کی قسم کو غیر اللہ بانی نہ آرد ہے کہ بات عبارت بہت افغانی نہ رب درد اغلو تا مقدر ہوئی نہ قسم بات غیر اللہ نہ رہتی قسم بدا اللہ تعالیٰ کو ذات پانے رکھتے مثال کو طور باندھی والکابتی ایک ورد پر کابتی قسمی دی پرد پر کابتی باندھی اور دارنگی والنجبی ورد پر نجبی قسم میری فرق تو سوری باندھی عبارت بعض اس کو مضاف مضاف تو مقدر ہوئی لفظ ضرب والشمس وضحاها ورد الشمس قسم میری فرق تو ضرب باندھی والقمر ورد القمر او قسم میری فرق تو قمر باندھی مکائی سے فرمائے یہ بندہ خیر دے رہا ہے ہر دے کے لیے اتو تو مضاف کوئی بس قسم بعد غیر اللہ اللہ تعالیٰ منتقل کی ذکر کا پر نہیں بسم الله الرحمن الرحيم.